तेरी हथेलियों में नहीं, वो खुद बना लकीर। जेब से फकीर है तो क्या हुआ, तू इरादे कर अमीर। मेहनत तेरी माशूक, अच्छी सोच तेरी हीर। किस्मत को गाली ना दे, तेरे हाथ में तेरी तकदीर। कामयाबी का तू ही है जिम्मेदार। क्या करेगा रब, खुद ना करेगा जब कुछ। घर बैठे नहीं मिलने वाली लंबी कार। पापा वाला पैसा नहीं तेरी कमाई, भूल जा उन्होंने जितनी ऐश कराई। 9वीं में बाइक, 10वीं में मिला फोन, उस पे लगा रहेगा बनेगा घर का जमाई। रामू काका जैसा पर जेब में है पैसा, बीवी का पटा गले में तू कुत्ते के जैसा। कुछ ना होगा भौंक के, ना कुछ होगा सोच के, अंदर से सड़ेगा चीखेगा बालों को नोच के। छोड़ दे तू सब, तू जगा ले सुबह बुध, कुछ करके दिखा दे यार मेरे खुद। आलस से बच, तब सपने होंगे सच। तेरा भाई रफ्तार तुझे बोले चल उठ। सोते रहे घर पे, मैं आगे बड़ा लड़के रहता है सवार। मेरा खून मेरे सर पे रहा, ढूंढो कोई दूजा यहाँ मेरी तरह। सामने चाह रोकना मैं बढ़ता चला, मुझे आगे लेके आई मेरी कला। मैं जलजला everybody. Music.